जॉन एफ कैनेडी, डेविड चित्र रॉबर्ट, जॉन एफ कैनेडी पर एक चित्र पुस्तक, डेविड चित्र रॉबर्ट, हिंदी मीनू नेगी रोथान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का जन्म 29 मई 1917 को ब्रुकलिन मैसाचुसेट्स में हुआ था। उनकी माँ रोज बोस्टन के महापौर मेयर की बेटी थी। उनके पिता यूसुफ दृढ़ निश्चय वाले एक समृद्ध व्यापारी थे। यूसुफ कैनेडी ने अपने 9 बच्चों को ऐसी परवरिश दी कि ताकि वे संघर्ष करके सफलता प्राप्त कर सके। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि उनमें से एक बालक संयुक्त राज्य अमेरिका का भावी राष्ट्रपति बने। जॉन कैनेडी कैनेडी की दूसरी संतान थे। बचपन में उनका नाम जैक था। बाद में लोगों ने उन्हें उनके संक्षिप्त नाम JFK से संबोधित किया। युवावस्था में जैक कैनेडी दुबले पतले थे। वे अक्सर बीमार रहते थे। वो स्कारलेट बुखार, कुकर खांसी, पीलिया, हेपेटाइटिस, पीठ दर्द और कई अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। लेकिन जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो उन्होंने कड़ी मेहनत की। वो अपने से बड़े और ताकतवर लड़कों के खिलाफ खेलते और वो भी जीतने के इरादे के साथ। जैक ने निजी स्कूलों में पढ़ाई की। वो बहुत अच्छे छात्र नहीं थे लेकिन उनके बहुत सारे दोस्त थे। हाई स्कूल में उन्होंने और उनके दोस्तों ने बहुत शरारतें की। स्कूल के हेडमास्टर ने लड़कों को खराब बताया लेकिन फिर भी उन्हें युवा जैक कैनेडी की मुस्कुराहट ने खूब आकर्षित किया। 1936 में जैक ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। तीसरे वर्ष तक वो अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर हो गए। 1940 में उन्होंने ऑनर्स पाठ्यक्रम के साथ स्नातक किया। जब जैक कॉलेज में थे तब यूरोप में काफी अशांति और उथल पुथल थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला किया। फिर 2 दिन बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया था। जैक के पिता इंग्लैंड में अमेरिका के राजदूत थे। जैक इंग्लैंड में अपने पिता के पास गए और फिर उन्होंने यूरोप के अन्य देशों का दौरा किया। जब वो हार्वर्ड लौटे तब उन्होंने एक दस्तावेज लिखा कि इंग्लैंड जर्मनी के साथ युद्ध के लिए क्यों नहीं तैयार था। उनका दस्तावेज वाई इंग्लैंड स्लेप्ट इंग्लैंड क्यों सोता रहा एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। वह एक सर्वश्रेष्ठ बेस्ट सेलर पुस्तक बनी। सितंबर 1941 में जैक को संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना में चुना गया। उसके 3 महीने बाद 7 दिसंबर 1941 को सुबह को जापानी बम वर्षकों ने पर्ल हार्बर पर अमेरिकी युद्धपोतों विमानों और सैनिकों पर हमला किया। तब संयुक्त राज्य अमेरिका भी युद्ध में शामिल हुआ। जैक ने नौसेना की एक छोटी नौका PT-109 की कमान संभाली। अगस्त 1943 में उनकी नौका को एक जापानी विध्वंसक जहाज ने नष्ट कर दिया। जैक चालक दल के घायल सदस्यों को लेकर 5 घंटे तक तैरते रहे। तब जाकर वो किनारे पर पहुंचे। जैक को उनकी बहादुरी के लिए नौसेना पदक दिया गया। जैक के बड़े भाई जो जूनियर युद्ध के दौरान एक नौसेना विमान में थे, वो एक खतरनाक मिशन पर थे जब उनके विमान में विस्फोट हुआ और वो मारे गए। उसके बाद यूसुफ कैनेडी का अपने किसी एक बच्चे को राष्ट्रपति बनाने का सपना जैक पर केंद्रित हो गया। 1946 में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक सीट के लिए जैक ने चुनाव लड़ा। पूरे परिवार ने उनकी मदद की और उन्होंने आसानी से चुनाव जीता। 1948 में और 1950 में भी वो दोबारा निर्वाचित हुए। 1952 में जैक ने संयुक्त राज्य अमेरिका सेनेट के लिए चुनाव लड़ा। परिवार ने उनकी फिर से मदद की। जैक के पिता ने अभियान के लिए पैसा दिया। माँ ने चाय पर तमाम महिलाओं को आमंत्रित किया और उन्हें जैक के बारे में बताया। उनके भाई रॉबर्ट ने अभियान चलाया। फिर इस कड़े मुकाबले में जैक कैनेडी जीते। सेनेटर जॉन एफ कैनेडी युद्ध नायक के साथ एक बेस्ट सेलिंग लेखक भी थे। वह युवा और समृद्ध थे। बहुत सी खूबसूरत महिलाएं सिर्फ उसे देखने के लिए सेनेट का दौरा करती थी। 1951 में उनकी मुलाकात जैकलिन जैकी बोवीवर से हुई। वह एक अमीर परिवार की खूबसूरत स्मार्ट युवा महिला थी। वो एक समाचार पत्र के लिए काम करती थी। तब दोनों आपस में मिलते रहे और जब वो इंग्लैंड में काम कर रही थी तो उन्होंने जैक को एक टेलीग्राफ भेजकर याद किया। जब जैकी वापस लौटे तो उन दोनों ने शादी कर ली। 12 सितंबर 1953 को उनकी शादी हुई। 1954 में जैक की पीठ का ऑपरेशन हुआ। जब वो अस्पताल में थे उन्होंने प्रोफाइल्स इन करेज नाम की दूसरी पुस्तक लिखी। इस जीवनी को 1957 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैक कैनेडी 1956 में सेनेट के लिए फिर से निर्वाचित हुए। 2 जनवरी 1960 को उन्होंने घोषणा की कि उन्हें राष्ट्रपति के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होने की उम्मीद थी। 1 महीने के कठिन अभियान के बाद उन्होंने उम्मीदवारी का नामांकन जीता। रिपब्लिकन पार्टी ने उपाध्यक्ष के लिए रिचर्ड एम निक्सन को नामांकित किया। कैनेडी और निक्सन 4 बार टेलीविजन पर हुई बहस में मिले। बहस के दौरान कैनेडी निक्सन की तुलना में अधिक सहज तनाव मुक्त दिखाई दिए। उनकी चुनाव की तैयारी भी बेहतर थी। 8 नवंबर 1960 को कड़े मुकाबले में जैक केनेडी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। जॉन एफ केनेडी राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले सबसे कम उम्र के और पहले रोमन कैथोलिक थे। उन्होंने 20 जनवरी 1961 को शपथ ली। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मेरे अमेरिकी देशवासियों, आप यह मत पूछिए कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह पूछिए कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। दुनिया के मेरे साथी नागरिक, यह ना पूछे कि अमेरिका आपके लिए क्या करेगा, लेकिन हम एक साथ मिलकर मानवता की स्वतंत्रता के लिए क्या कर सकते हैं। अमेरिकी जनता एक युवा व्यक्ति और उनके परिवार को व्हाइट हाउस में देखकर उत्साहित हुई। राष्ट्रपति कैनेडी की बेटी कैरोलिन व्हाइट हाउस के लॉन पर अपने पालतू घोड़े की सवारी करती थी। उनका बेटा जॉन जूनियर उन्हीं के अधीनस्थ कार्य करता था। महिलाएं यह देखा करती थी कि कैनेडी की पत्नी जैकी कैसे कपड़े पहने और वो उनकी नकल करती थी। जैक केनेडी ने अश्वेत लोगों के अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने पीस कोर की स्थापना की। उन्होंने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के गरीब देशों की सहायता करने के लिए अमेरिकी स्वयंसेवकों को भेजा। जैक ने कला और व्यापक अंतरिक्ष कार्यक्रम का समर्थन किया। अक्टूबर 1962 में राष्ट्रपति केनेडी को पता चला कि रूसियों ने क्यूबा के आसपास ऐसे हथियार और मिसाइलें भेजी हैं जिनसे कुछ मिनटों में संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला किया जा सकता है। केनेडी ने क्यूबा द्वीप के चारों ओर नौसेना के जहाजों को भेजा और वहां हथियारों को आने से रोका। उसके कुछ दिनों बाद रूसियों ने मिसाइलों को हटा लिया। राष्ट्रपति केनेडी और सोवियत प्रीमियर क्रुश्चेव ने परमाणु हथियारों के परीक्षण को सीमित करने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 22 नवंबर 1963 को राष्ट्रपति केनेडी और जैकलिन डलस टेक्सस में थे। वो एक खुली गाड़ी में सवार थे और लोगों की एक बड़ी भीड़ का हाथ लहराते हुए अभिनंदन कर रहे थे। अचानक 3 गोलियां चली, फिर वो आगे की तरफ गिरे और मारे गए। इस दुखद समाचार को सुनाने के लिए नियमित रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों को रोकना पड़ा। इस सूचना से अमेरिकी लोगों को गहरा सदमा लगा और वे भयभीत हुए। ली हार्वे ओसवाल्ड पर राष्ट्रपति की हत्या का आरोप लगा। उसे गिरफ्तार किया गया और 2 दिन बाद वह भी मारा गया। उसे जैक रूबी ने गोली मारी। राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी लाखों लोगों के लिए नायक थे। वो अमेरिका के सबसे प्रिय राष्ट्रपति थे। उन्होंने परमाणु युद्ध की आशंका को कम किया। उन्होंने हमारे राष्ट्र के अल्पसंख्यकों, गरीबों, बीमार और बुजुर्गों की मदद की। लोगों को उनमें एक आशा की किरण दिखाई दी। जब राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी का निधन हुआ तो पूरा देश शोक में डूब गया। इसके साथ ऐसा भी लगा जैसे अमेरिकियों के उज्जवल भविष्य की आशाएं कम हुई हैं। महत्वपूर्ण तिथियां, 7 मई 1929 को ब्रुकलिन मैसाचुसेट्स में जन्म, 1940 हॉरवर्ड से स्नातक की उपाधि, 1945 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना में सेवारत, 1953 संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस में कार्यरत, 12 सितंबर 1953 को जैकलिन बोवियर से विवाह, 1961 संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनेट में कार्यरत, 2 जनवरी 1960 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित, 8 नवंबर 1960 अमेरिका के राष्ट्रपति बने, 22 नवंबर 1963 हत्या।